ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بہت ساری خرافات شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں تفصیلی خطاب تو مغرب بعد ہوگا کہ محرم میں کیا نہیں کرنا ہے. ہم اس گفتگو میں اب اس درس میں ہم دیکھیں گے اور عصر کے بعد بھی انشاءاللہ کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا نکل جاؤں. اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. تو اللہ کی طرف سے 12 مہینے طے ہیں. کوئی آدمی پوچھے 12 کیوں, تو 12 اللہ نے 12 بولا, 12 اللہ کی طرف سے طے. کب سے طے ہے؟ 1 جنوری سے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. یہ تب سے طے ہیں جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. اللہ کے پاس 12 ہی مہینے ہمیشہ رہے ہیں. منہا اربعۃ حرم. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ سکتا ہے 12 کا کیا ہے, 10 کیوں نہیں یا 13 کیوں نہیں. ہاں 13 تو کچھ تو منحوس ہوگا اس لیے نہیں, 10 کیوں نہیں. پھر تو آدمی بیٹھے بیٹھے وقت ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے 12 بتا دیا, 12 ختم. منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے, جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر یا ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. یہ 12 مہینے اسلامی مہینے, جنوری فروری نہیں, 12 مہینے یہ اسلامی مہینے. ان میں سے کون کون سے مہینے محرم مہینے یعنی حرمت والے ہیں, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ گھوم کے آج برابر اسی کے مطابق ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. تو لوگوں نے مہینے آگے پیچھے کر کے سب گڑبڑ کر دی تھی, ایک دم ڈیٹس ادھر کی ادھر کر دی تھی, سیٹنگ گڑبڑ ہو گئی تھی. تو آپ نے خطبہ دیا اور کہا آج واپس معاملہ کیا ہو گیا ہے, ریسیٹ. تو آج وہ دن ہے جو واقعی اللہ کی طرف سے طے تھا. تو آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ گھوم کے آج برابر اسی کے مطابق ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. السنة 12 شهرا, سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منها اربعۃ حرم, جن میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں. ثلاثۃ متوالیات, 3 مہینے تو وہ ہیں حرمت والے جو لگاتار آتے ہیں ایک کے بعد ایک. کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم. ذوالقعدہ ذوالحجہ سال کے آخری 2 مہینے, اور پھر اگلے سال کا پہلا مہینہ محرم. تو ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں متوالیات. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان, اور رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں, جن میں جنگ نہیں, جائز نہیں ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, جن میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ بھی ہے, حرمت کا مہینہ ہے, احترام کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ محرم کہ سارے معاملات کو کربلا سے جوڑتے ہیں. اس کی ایک الگ تاریخ ہے, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. عشر سے, عشر کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ دس. عشرہ مبشرہ آپ کو معلوم ہوگا. تو عشرہ دس تاریخ کو کہتے ہیں, یعنی دسویں دن کو عشرہ کہا جاتا ہے. اور اسلامی اعتبار سے, اسلامی اصطلاحات میں دس محرم کو عشرہ کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, ہجرت کر کے مدینہ آئے. فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ, تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه, آپ نے پوچھا یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے, یعنی اس دن جو تم روزہ رکھتے ہو اس کی کیا حکمت ہے, کیوں رکھتے ہو؟ مدینہ میں یہودی بستے تھے. فقالوا هذا يوم عظيم, لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے. هذا يوم عظيم, یہ بہت بڑا دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه, اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے اس دن, بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل اللہ نے پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھی ان کو ڈبو دیا. فصامہ موسیٰ شکرًا فنحن نصومہ, تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بطور شکر روزہ رکھا, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسیٰ منکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ قریبی لوگ ہیں, ہمارا رشتہ تم سے زیادہ موسیٰ سے قریبی ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ, تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود مدینہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کیا روزہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہم ایسا ایسا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ روزہ کس نے سب سے پہلے رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں رکھا؟ شکر کے طور پر, شکر کے طور پر. اب اس سے لوگوں نے دلیل لی 12 ربیع الاول کے روزے کی. بولے دیکھو موسیٰ علیہ السلام بچ کے نکلے وہ شکر ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس دن وہ شکر نہیں ہے, تو ہم بھی بطور شکر, یہ تو زیادہ منانے کی چیز ہے. آدمی دلیل ڈھونڈنا چاہے تو ہمالیہ پہاڑ کے نیچے سے بھی لے کے آ سکتا ہے. کہاں سے لائے؟ اب یہ دلیل ہے, لکھی ہوئی کتابوں میں. اب سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کوئی دلیل ملی نہیں. اس کا مطلب, یعنی صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن شکر کا تھا کہ نہیں تھا؟ پھر انہوں نے روزہ نہیں رکھے اس دن, تو کیا انہوں نے اس کو شکر نہیں مانا؟ انہوں نے اچھا نہیں مانا؟ تو ایسی دلیلیں کدھر سے بھی کچھ بھی نکالنا ایک آدمی کا یہ صحیح نہیں ہے. تو کوئی آدمی سے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رکھے نا, تو ہم یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ مولوی صاحب تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. کوئی بھی مولوی کوئی بھی دلیل کہیں سے ڈھونڈ کے نکالے, اپنا گمان کچھ بھی اس پر لاد دے, صحیح نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اور نبی کا عمل امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسوہ ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا عمل خود کس نے لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے روزہ رکھا, تب جا کے مسلمانوں نے رکھا. تو ہمارے لیے دلیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے لیے دلیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا جس بھی تاریخ کو روزہ رکھا ہوتا ہم بھی رکھتے. جو دلیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ مطلب نکل رہا نا آپ, اس سے یہ نکال رہا ہے اپنی پیدائش کا دن منانا نبی کو نہیں سمجھ میں آیا, صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. 1400 سال کے بعد ایک عجیب سا اجتہاد, ایک نیا مسئلہ آیا. دیکھو کیسی بھاری دلیل 1400 سال میں کوئی بھی نہیں دیا. تو ایسے انوکھے فتوے جو ہیں اسی سے امت کو نقصان ہوا ہے. تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے صحابہ میں سے, یہ دلیل کسی نے نہیں لی. تو اس سے یہ بھی دلیل بعض لوگوں نے لی, اس کو اشارہ میں اسی لیے اس طرف کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آنے والا ہے وہ آگے. اس حدیث سے معلوم ہوا دو باتیں اس سے سمجھ میں آئی کہ اس دن کی تاریخ, اب یاد رکھیں اس دن کی تاریخ, یہ جو روزہ ہے آج بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بہت ممکن ہے یہ سمجھتے ہوں کہ عاشورہ کا روزہ اس لیے ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس دن قتل کیا گیا, شہید کیا گیا ہے, اور جیسا کہ تاریخ میں معروف ہے کہ وہ پیاسے تھے, بچے پیاسے تھے, تو شاید اسی لیے روزہ ہوگا, ایسا بہت ممکن ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ اپنی طرف ایک حادثہ تھا, ایک بہت برا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ جو چاہے ہونے دیتا ہے. اللہ بہت سارے ظلم دیکھتا ہے, اللہ اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا, جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ برابر اس کو سزا دے گا. لیکن یہاں پر وجہ جو روزے کی ہے وہ یہ نہیں ہے, روزے کی وجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نہیں ہے. روزے کی وجہ کیا ہے, اس سے پہلے کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال پہلے کی ہے, وہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا, اور یہ وہ روزہ ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا تھا. تو اس کی تاریخ یاد رکھیں, یعنی یہ ہسٹری اس کی یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا روزہ. پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ربیعہ بنت معاوض فرماتی ہیں, ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قرى الانصار, عاشورہ کے دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دیہات میں, علاقوں میں, بستیوں میں آدمی بھیجے, یا آدمی بھیجا. کس میسج کے ساتھ میں, پیغام کیا تھا, کیا اعلان تھا, من اصبح مفطرا فليتم بقیت یومہ, جو آدمی آج روزے سے نہیں تھا وہ اب اس خبر کے سننے کے بعد اپنے باقی دن میں روزہ رکھے, جو اب تک روزے سے نہیں تھا اب خبر ملتے ہی روزہ ہو جائے. ومن اصبح صائما فليصم, اور جس کا روزہ تھا آج اتفاقی طور پر, صحابہ عام طور سے نفل روزے رکھتے تھے, تو جس کا روزہ آج آلریڈی تھا وہ آج روزہ اپنا پورا رکھے, روزہ توڑے نہیں. نفل روزہ ایک آدمی چاہے تو افطار کر سکتا ہے, یہ بات مسئلہ یاد رکھے, بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. کوئی آدمی نفل روزہ رکھا اور کوئی مہمان آ گئے, اب یہ بیٹھا دیکھ رہا ان کو روک کھا رہے, کتنا برا لگتا, کھاؤ کھاؤ گوشت بھی کھاؤ, بولے گا کہ دیکھ رہا پورا میں کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا پورا. تو کوئی آدمی نفل روزے سے ہے اور مصلحت اس میں دیکھے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, توڑنا چاہیے, وہ آدمی نفل روزہ توڑ سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے میں دم توڑ دوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا, تو نفل روزہ توڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں فرض روزہ نہیں توڑنا چاہیے, لیکن کوئی آدمی بہت بیمار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے سخت, تو ایسی حالت میں فرض بھی وہ توڑ سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ, جو آج بے روزہ تھا وہ باقی دن روزہ مکمل کرے. ومن اصبح صائما فلیصم, اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے. قالت کہتی ہیں فکنا, اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا تھا, صحابہ فرما برداری جانتے تھے, ان کو نبی کے حکم کی قدر تھی, انہوں نے کیا کہتی ہیں فکنا نصومہ بعد, جیسے یہ حکم ہم کو ملا اس کے بعد ہم روزہ رکھتے وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں، ہم بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں، ہمارے یہاں الٹا ہے، بیٹا روزہ رکھ رہا نا کل، ہاں اب تم میں پان کھاؤں گا، میرے کو پان کے بغیر نہیں چلتا نا، اور تمباکو والا چلتا تو اگر نہیں رہا تو چکر آتی میرے کو، ابا جان دن بھر پان، پان کے بغیر نہیں چلتا ہوں. رمضان کا روزہ آدمی چھوڑتا ہے اور بچوں کو روزہ رکھاتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے، جن پر روزہ ہے نہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں اور جس پہ روزہ ہے وہ بے روزہ ہے، یعنی بہت شرم کی بات. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ وہ نہ رکھے روزہ اگر کسی کو مشقت ہوتی ہے اس طرح سے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهِ، ہم ان کو کھلونے کپاس کی کھلونے بنا کر ان کو دیتے ہیں. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، جب بچہ روتا بھوک کی وجہ سے، بچہ ہے وہ، اس کو بھوک لگی رونا شروع کرتا تھا، تو اس کا دل بہلانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، وہ کپاس کے جو کھلونے بنائے ہیں وہ کھلونے اس کو دے کے اس کا دل بہلاتے کسی طرح سے شام ہو جائے، شام تک اس کا روزہ مکمل ہو جائے، ہمارے نبی کا حکم پورا ہو جائے، ہمارے نبی کا حکم پورا ہو جائے. حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. آج بچے تو بچے، بڑے بھی دن بھر گھڑی سے کھیلتے رہتے ہیں، رمضان میں کیسا ہوتا ہے، کتنے گھنٹے بچے رہے ابھی، دوست بولتا اس کو ارے ابھی دو ہی گھنٹے، نہیں نہیں ایک گھنٹہ 55 منٹ ہے، تو ایک ایک منٹ کا حساب آدمی روزہ رکھ کے رکھتا ہے. اور جیسا افطار کا وقت قریب آتا ہے، 5 منٹ بچے ہیں لیکن اپنے حق کا کھجور برابر ہاتھ میں لے کے رکھتا ہے، ہاتھ میں لے رہے تھے بھاگ کے جا رہا ہے وہ کھجور تھالی میں سے کہیں، جیسا ہی افطار کا وقت ہوگا بھاگا کھجور ہاتھ میں لے لیتا ہے، اتنا بھی نہیں، اتنا پڑھتے پڑھتے کچھ تو بھی دعا پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے، کائی کو دعا اس ٹائم تو دعا تھوڑی ہونی چاہیے تھی، اچھا بھول کے پھر واپس وہ غلط دعا پڑھایا تھا، ارے باپ کیا کرنا ہے اس کو، لمبی دعا اللہم انی، تو انی دیکھتا اچھا کھجور ہے، لکا سم تو ہاں ہاں جلدی بولو، اتنا کائی کو روک رہے بیچ، پڑھنے والے بیچ میں گیپ گیپ دے کے پڑھتا ہے اور پھر دعا کے بعد آدمی کھاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں دیکھیے روزہ کتنا بھاری پڑتا مسلمان پہ، وہاں بچوں کو لوگ روزہ رکھاتے تھے اور بچوں کو بہلاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو روزہ رکھاتے تھے، گڑیا بنا کے ان کو اس کے کھلونے بنا کے دیتے تاکہ بہل جائیں کسی طرح سے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جائے. تو ہم کو عادت ڈالنا چاہیے بچوں کو دینداری کی، بچپن ہی سے عادت ڈالنا چاہیے. بہت رونے لگا بچہ، کود رہا ہے پورا زمین پہ گر رہا ہے ایک دم، پھر بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے بھائی، کھلا دو پلا دو اس کو، اس کی وجہ سے اپنا روزہ خراب مت کرو. اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ، چونکہ یہاں پر حدیث میں کیا ہے، آپ نے حکم دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. تو صحابہ نے وہ روزہ رکھا، لیکن رمضان جیسے آیا، رمضان کی فرضیت جب آئی تو پھر عاشورہ کا روزہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب عاشورہ کا روزہ فرض رہا نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل الجاہلیت کانوا یصومون یوم عاشورہ، جاہلیت کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ میں تو ادھر چلتا تھا لیکن وہاں مکہ میں بھی لوگ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی رکھا. قَبْلَ أَن يُفْتَرَضَ رَمَضَان، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، عاشورہ کب تھا، اس کا حکم کب تھا، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، ہجرت کے بعد رمضان آیا ہے یعنی اس کا حکم آیا ہے. فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَان، جب رمضان فرض ہوا، رمضان کی فرضیت کی آیتیں آئیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عاشورہ یوم من ایام اللہ، آپ نے کہا عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یا تو عام دنوں میں سے ایک دن ہے یا اللہ کے خصوصی دنوں میں سے ایک دن ہے. جس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, تو اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یہ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جس کو روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لے, جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ نہ رکھے. پہلے کیا کہا تھا, سب کے سب روزہ رکھیں, جو روزے سے نہیں تھا باقی دن کا رکھے, اور جو روزہ تھا وہ مکمل کرے. تو یہ حکم تھا, یہ وجوب کے درجے میں تھا, لازم تھا. لیکن بعد میں جب رمضان کی فضیلت آئی تو آپ نے کیا کہا, فمن شاء فلیصم, اور جو چاہے وہ روزہ رکھے, فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, جس کو نہیں رکھنا ہو نہ رکھے. تو اگر کوئی آدمی روزہ عاشورہ کا نہیں رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, لیکن بہتر کیا ہے, رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور سے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے, عبداللہ ابن مسعود نہیں رکھتے تھے. ایک بار کھا رہے تھے, ایک تابعی ان کے پاس گئے, بولے آؤ کھاؤ, ان کا میں روزہ ہوں. کہا کہ ہم پہلے روزہ رکھتے تھے یہ, لیکن بعد میں جب رمضان آیا تو ہم نہیں رکھتے ہیں. تو وہ یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے عام طور سے, عبداللہ ابن مسعود. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عام طور سے روزے رکھتے تھے, اور بہت سارے صحابہ روزے رکھتے تھے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی رکھے کوئی نہیں رکھے کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسلم کی روایت تھی. افضل اس میں کیا ہے, رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ حدیث یہ تو لگتا ہے کہ جو چاہے وہ رکھے جو چاہے وہ نہیں رکھے تو دونوں برابر. افضل اس میں کیا ہے, افضل روزہ رکھنا ہے, افضل روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں, انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما, انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سنا, یوم عاشورہ عام حج علی المنبر, جس سال انہوں نے حج کیا اس سال میں منبر پر انہوں نے یوں کہا, انہوں نے سنا ان کو کہتے ہوئے, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا منبر پر عاشورہ کے دن, یا اہل المدینتی این علماءکم, اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں, تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے, ھذا یوم عاشورہ ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم. یہ عاشورہ کا دن ہے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگو یہ عاشورہ کا دن ہے اور اللہ تعالی نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا ہے, لیکن میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر, جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے افطار کرے جو چاہے نہ رکھے. اب یہاں دو چیزیں ہوں گی, مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد اختیار دیا, چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو مت رکھو, لیکن اپنا عمل کیا بتایا, میں روزے سے ہوں. معلومہ منسوخ ہونے کے بعد بھی آپ نے روزہ رکھا, تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہوئی لیکن استحباب باقی رہا. کیونکہ اگر وہ چیز کرنے کی نہیں ہوتی, اچھی چیز نہیں ہوتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کرتے. تو ترک اور فعل میں افضل کیا ہے؟ فعل. چھوڑنے اور رکھنے میں افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا. کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہگار ہے, دیکھو یہ عاشورہ کو روزہ نہیں رکھا, تو کوئی بری بات نہیں ہے, نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس سلسلے میں اور بھی روایت آئی ہے, دیکھتے ہیں کیا روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. دیکھیے ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھا, لیکن یہ آپ کے فعل سے اس کا استحباب یا سنیت اس کی ثابت ہو گئی, لیکن مزید فضیلت ہے کیا اس کی؟ تو دیکھتے ہیں اور حدیث اس سلسلے میں کیا ہے. آپ نے فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے, شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. محرم کس کا مہینہ ہے؟ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا ہے. کہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں, تو اس حدیث سے بعض علماء نے دلیل لی کہ محرم میں عام طور سے روزے رکھنے چاہیے, یعنی ایک نے, کیونکہ صیام افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, بعض علماء نے کہا محرم میں روزے رکھ سکتے ہیں. بعض علماء نے اسے کہا کہ نہیں, محرم کے روزے سے مراد کون سا روزہ ہے, عاشورہ کا روزہ ہے اور نویں کا روزہ ہے. مزید اس میں 13-14 کے روزے رکھ سکتے ہیں, 13-14-15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے, اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, اور اسی طرح سے پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, تو محرم میں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ کہ 1 سے لے کر 10 محرم تک روزے رکھنا, اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے, اس کی دلیل میرے علم میں نہیں. ہاں, عام طور سے کوئی محرم میں روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اصل روزے اس مہینے میں کون سے ہیں, 9 اور 10, جیسا کہ آگے آئے گا. اس کی تو اس سے معلوم ہے افضل الصیام محرم کے روزوں کو کہا گیا, معلوم ہے اس کی فضیلت ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی فضیلت اور زیادہ ہے جو ایک اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے. ایک لمبی روایت میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کہتے ہیں ابو قتادہ, سئل عن صوم یوم عرفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے بارے میں, عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا, عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ اگلے اور پچھلے ایک سال کے روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, ایک سال آگے ایک سال پیچھے, دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وقال وسئل عن صوم یوم عاشورہ, اور آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے, تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ, یہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کفارہ مٹانے والا, مٹانے والا, کفارہ اس معنی میں مٹانے کے معنی, اس لیے کفار کسان کو کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیج مٹی میں ڈال کے دبا دیتا ہے, چھپا دیتا ہے اس کو, اس کو کفار بولتے ہیں, تو کسان کو بھی کفار بولتے ہیں. تو یکفر کفارہ ڈھانپنا کے میننگ میں آتا ہے, مٹانا کے میننگ میں, دبا دینا کے میننگ میں آتا ہے. فقال یکفر السنۃ الماضیہ, یہ پچھلے پورے پچھلے سال کے گناہوں کو کیا کرتا ہے, مٹا دیتا ہے. تو عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے جو کتاب الصیام میں انہوں نے ذکر کی ہے. عام طور سے علماء نے اس طرح کی روایتوں کے بارے میں کہا کہ یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے, کفارہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے, اس کے لیے مختلف دلائل بھی قرآن و سنت سے دیے ہیں. ورنہ کوئی آدمی کیا سوچے گا, سال بھر ایک دم پاپی اور ایک عاشورہ کا روزہ رکھ لو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. معلوم نہیں عاشورہ تک بچے گا کہ لے جائیں گے فرشتے اٹھا کے اس کو. تو آدمی تقویٰ کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ نیکیاں کرے, کیونکہ بہت ساری بھول چوک ہم سے ہوتی رہتی ہے, ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا اس طرف, یا ہم گناہ کرتے رہتے لیکن توبہ کرنے سے رہ جاتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے ایسے ہی نیکیوں سے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. عمدن گناہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کو پسند نہیں ہے یہ. عاشورہ کا روزہ کون سے دن ہے, بقیہ جو ہماری گفتگو اس موضوع پر, انشاءاللہ ہم اس کو عصر کی نماز کے بعد کریں گے.